राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 6 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धौरा भीनासर। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। केवल एक परमात्मा के ही ऐसी एक धारणा हुई, ऐसे एक संकल्प हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊ, तो वो एक ही अनेक रूप से हो गया। अनेक रूप ऐसे हुए किसी गणना नहीं कर सकते, इतने अनेक रूप है। एक एक जाति विलक्षण विलक्षण, चार खान चौरासी लाख, और उसमें एक भाई कितने कितने लाखों करोड़ों एक एक में ऐसे अनेक हुए। तो सब अनेक होने पर भी है तो परमात्मा ही, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ, जिसके ऋषि में सब वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्या, वास्तव में परमात्मा ही अनेक रूप से हुए। शुभ इतनी सरल बात है कि सब एक ही परमात्मा ही हुए तो सब परमात्मा ही है, ऐसा सीधी सीधी बात है। अब लीला करते हुए सतयुग की करे, त्रेता की करे, द्वापर की करे, अब कभी कलयुग की लीला करे, सब लीला है भगवान की। ये स्वरूप तो है भगवान का और लीला है भगवान की। दिखे जो स्वरूप है वो भगवान का, और न जो चेष्टा हो रही है वो भगवान की लीला हो रही है। हर समय ऐसा ही दिखा बना, तो आनंद हो जाए, मौज हो जाए, हर समय यही दिखा। एक मन में आती है भाई, ऐसी आती है मन में, हमारे सब भाई लोग जीवन मुक्त हो जाए, अपने भगवान को ही देगा, हरदम भगवान को, भगवान को ही देगा। युक्तियां थे शास्त्र से और अनुभव से, तीनों से देखो, शास्त्र देखो तो ये बात है, और युक्ति से देखे तो एक परमात्मा ही अनेक रूप में हुए, और अनुभव करे तो अनुभव में एक परमात्मा ही परमात्मा है, अनेक रूप से है, तो रूप अनेक है, भगवान अनेक रूप है, इस वास्ते अनेक रूपों को देख करके एक ही अनेक रूप से एक वृक्ष होता है इमली का, उसे पत्ते गिरे तो पत्ते गिरती नहीं आती, इतने पत्ते होते, पत्ते छोटे छोटे, वृक्ष इतना बड़ा। ऐसे ही आम है, इमली है, तरह वृक्ष है, एक एक वृक्ष अनेक मत है, और अनेक मत है 12 महीना में झड़ जाते हैं, सब नए आ जाते हैं, 12 महीना में वे झड़ गए, नए आ गए, नए कितने आ गए, कितने झड़ गए, कितने झड़ गए, एक एक वृक्ष अगर विचार करें तो बड़ी मुश्किल है। ऐसे अनेक रूप से प्रभु हो गए। हमारे प्रभु है, प्रभु है, अनेक रूप से प्रभु, अनेक रूप रूप आय विष्णुवे प्रभविष्णुवे प्रभ विष्णु प्रकट हो गए अनेक रूप से। परमात्मा अनेक रूप से दृष्टि परमात्मा चित्रदृष्टि परमात्मा अशुद्ध से अशुद्ध शुद्ध से शुद्ध मध्य सब एक ही। महान गंदगी नाक बटन लगे जैसे गंदगी दूर गई है वो परमात्मा ही। सब है परमात्मा ही परमात्मा, सभी परमात्मा, सब में परमात्मा, सभी परमात्मा में और सभी परमात्मा और अनेक रूप से परमात्मा। सबके भीतर देखे तो परमात्मा सबके सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में स्थित है सभी स्वरूप ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय कहा जाते तत्सृष्टवा तदेवानुप्रावशत ऐसा आता है। तत्सृष्टवा संसार की रचना करके सबके भीतर आप बैठे रहते संत लोग कहते महाराज नम पुरुष प्रश्नते नमोस्तुते सर्वते सर्व सामने भगवान पीछे भगवान चार भगवान ऊपर भी भगवान नीचे भी भगवान समुद्र में गई डुबकी लगा ले तो सब जड़ ही जड़ अत पूर्णो भय पूर्ण पूर्ण ओम वैवार अत शून्य भय शून्य शून्य ओम वैवार घरों भर करके और समुद्र में डाल दे तो बाहर भी जल भीतर भी जल और वो भी बर्फ से बना हुआ है तो घर घर भी जल आकाश में खावी घर उसने देखा है तो बाहर भी शून्य भीतर भी शून्य आकाश आकाश अंत शून्य भाई शून्य शून्य कुंभ इवार व्यम्बरे और अंत पूर्ण भाई पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार नो समुद्र में वो है सब जगह परमात्मा परमात्मा दस दिशा है पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा हुई इन चार दिशाओं में चार कोण है कोण चार पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान और उत्तर और पश्चिम के पूर्व में वायव्य और पश्चिम और दक्षिण बीच में नैऋत्य और पश्चिम और पूर्व के बीच में अग्नि तो चार गुण चार आठ तो ये हो गए एक ऊपर एक नीचे या दस दिशा दसों दिशा में वही है भगवान ही आप ही है समान रीति से समझ रही वही अंतस भूता नाम असरम सर्वे वही अंतस बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान ऊपर भी भगवान नीचे भी भगवान पूर्व भी भगवान पश्चिम भी भगवान दक्षिण भी भगवान उत्तर भी भगवान सभी भगवान ऐसे भगवान मस्त रहे अपने, ऐसा शुभ मत आया कि जहां देखो वही है, तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें याद कर, तू ही है तू ही है। एक पद आता पद, कृष्ण भी चरखे वाली नार, तेरा चरखा बोले तुही भज तुही। चरखो चाले रे बगग बगग बगग, चरखो चाले सब जगह परमात्मा अनुभ हो जा, मोह हो जा, भगवान की लीला देख देख खुश होता रहे, होता रहे। वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे स्वरूप धारण किए, कैसे कैसे रूपों में कैसे कैसे काम करते, सबसे अनेक रूप रूप आए, विष्णु पर विष्णु एक ही तो थे पहले परमात्मा, एक ही अनेक रूप हुए, तो वही है, तो वही तो है, एक है वही अनेक है, अनेक है वही एक है। राम नाम भज तुहे तुहे तुहे तुहे, हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु, भगवान के भगत है मस्त हो जाए, भगवान दे दे करे लीला दे दे करे मस्त, हर समय अपने बहिरंत से भूता नाम असर अवसर में सद बाहर भीतर सर असर सूक्ष्म सूक्ष्म अणु रणियान महतो महियान, बारीक से तो बारीक वो है, बड़े से बड़ा वही वही है, बड़ा वैसे बड़ा कोई नहीं है, बारीक भी उनसे बड़ा बारीक कोई है ही नहीं, अनेक रूपों में प्रकट हुए, अनेक तरह से लीला करते हैं, हरदम भगवान को देखे, हर समय मस्त रहे होना, पशु रूप से गए पक्षी रूप से गए कृष्ण रूप से, कहीं घास रूप से, कहीं जल रूप से, कहीं थल रूप से, कहीं पत्थर रूप से, कहीं हवा रूप से, कहीं आकाश रूप से, अनेक रूप से अनेक तरह की लीला है, कुछ बिना नाद कुछ दबदा है दीदी, तो कहीं तो बिना बज रही है गा रहे बारे, कैसे कोई मर गया हाँ इतना बज रही है, कहीं हसरा मत लड़ाई कर रहे है, कहीं मरिया पी करिए अल्लाह बचा रहे, तरह तरह की लीला है, कुछ विश्रद्ध गोष्ठी कहीं विद्वान इकट्ठे हो रहे भगवत चर्चा कर रहे, कहीं कुछ कहीं कुछ करे, रंग रंग ले भगवान है, रंग रंग ले और अनेक रंग अनेक रंगों से तुम्हें प्रकट हुआ है, अनेक रूपा में अनेक रंग में भयंकर संग रूप ने बोली हाथ रूप में कहीं रूप में प्रभो प्रभो प्रभो मस्त हो जाए। भगवान को देखने वाले खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते सब प्रभु को देते हैं। एक संत थे जा रहे थे एक शहर में होकर शहर में हो रही हमें लड़ाई वो जरा कर उसको हरा कर वो उसको पकड़े वो उसको पकड़े वो उसको मारे संत लील देखे कैसे भगवान लीला कर रहे हैं क्या लीला हो रही हो रही कहीं विद्वान बैठे का विचार कर रहे तत्व का कहीं शास्त्रों का विचार हो रहा है मेरा पिए हुए कहीं विद्वत गोष्ठी कहीं मोदी जी सुरापत सुरापत कर छंद तत्व को जानने वाले होते हैं मस्त हो जाए बाबा कैसे कैसे रूप धारण किए कैसे कैसे रूप में आते आप सो जाने जय देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें है जाई सो जाने जय देव जनाई जिस आदमी जना देते भगवान वो ही जा सकता है तुमका यदम जरा का है तुम क्या जाने है लड़का है एक मात्र बात आयो धान्य गणय तक क्वचित नवेद्य धीर वीर से एक मात्र बात आयो धान्य गणय तक क्वचित एक मात्र मस्त हो जा मस्त भगवान को तेरे तेरे करे एक बात ही समझ ले एक हम बहुत श्याम मैं एक ही बहुत ऊपर हूँ तो दूसरी चीज है ही कहाँ से आई कहाँ से वही तो है एक हम बहुत श्याम एक ही बहुत ऊपर है अनेक रूप से वही लीला कर रहे इस वास्ते भगवान के भक्त होते हो मस्त हो जाते प्रत्येक देखकर कहीं श्रृंगार लीला कहीं उत्पन्न देखेंगे कहीं उत्पन्न हो रही कहीं लीला हो रही कहीं श्रृंगार हो रहा कहीं कुछ संत भगवान को देख देख कर खुश होते हैं, क्या क्या लीला हो रही, कैसे कैसी लीला हो रही है, ऐसी मौज हो रही है। आकाश वत् सर्वगत नित्य सर्वगत नित्य सब में परिपूर्ण सब समा एक ही परमात्मा है। एक मन में ज्ञातेन सर्व विज्ञातम होती उपनिषद तीन दर्शन दिया है, एक सोना, एक लोहा, एक मिट्टी। मिट्टी के बर्तन तरह तरह के मिट्टी के बर्तन, एक मिट्टी है। लोहे के तरह तरह के शस्त्र है परंतु है जब एक लोहा, सोने के तरह तरह के गहने है सब गहने में एक सोना है। इसलिए एक ही परमात्मा अनेक तरह के रूपों में है, अनेक रूपों में एक ही आवी, उनको देख देख कर प्रसन्न होते हैं, मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। शास्त्रों का विवेचन इतना विलक्षण आता है चकरा जाते, एक एक में घर उतरे तो उतरते ही चले जाओ। एक गीता है पढ़ते ही चले जाओ। सब तरह के महात्मा हुए गीता पर लिखते हैं, सब अपार अपार लिखते हैं। सब में एक परमात्मा, एक ही परमात्मा। सोने के गहने कई तरह के है, कई पैर हाथ में मेरे गई, कमर में बांधने में गई, गले में तारने में गई, कान में गई, नाक में गई, गई कई कई नाम न्यारा न्यारा, आकृति न्यारी न्यारी, बनावट न्यारी न्यारी, उसका रूप न्यारा न्यारा, मूल न्यारा न्यारा, एक सोना है अनेक रूप से। एक मिट्टी है, कोई घड़ा बन गया, कोई मिट्टी बन गई, कोई ठीवा बन गया, कोई टक्कर बन गया, कोई कुल्ली बन गया, ये संसार दिख रहा है। कितने शरीर, कितने दिखते, कितने कपड़े, कितने रंग, कितने एक ही लोहा का अनेक रूप है। परमात्मा की कृपा है जो सब जगह से है, सब में आनंद है, सब में मस्ती। वैरंतस भूतानाम असरम शरणे दूर सब दूर से दूर, नजीक से नजीक, तो गोविंद गोपाल गोपाल। विलक्षण भगवान अलौकिक था, विलक्षण था, विचित्र था। अपार अपार जिस तरफ दृष्टि डाले अपार अपार अनंत अनंत अपार अपार। रूपों को देखे तो, तत्व को देखे तो, विचार कर देखे तो अपार अपार अशीम। एक राम नाम भज तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें नारायण नारायण नारायण नारायण। एक परमात्मा तो कोई